Galegos no baix. Bueno, pues baixamos un poquinho a música e vámonos ir, pois, eu diría cidade. Ah, sí? Vámonos ir a Moaña, esa terra que me gusta a min tanto. Ah, a península máis guerreira de Galicia, non? Exactamente. Vamos alá. A ese povo, a esa cidade que a min tanto me sentes falar. Veña, vamos alá. E vamos a falar, pois, cunha muller que estuvo traballando no Mexilón, que agora está pechado. Anda. Que agora non se contra ela porque está pechado. E aparte, pois, é tamén, pois, concejal de turismo. Ah, sí? Sí. E así que vamos a falar con Maica. Boas tardes, Maica. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvida, moitas graciñas por atendernos, Maica. Eu acabo de poñer aquí no noso face que Maica Maia Santomé é unha experta en mexilóns. Sí. Dende Moaña está nos a falarlo con todo. Sí. Sí, señor. Bueno, experta, son uns aniños, pero bueno. Bueno, esa é experiencia. Sí. Sí, sí, por suposto, levo xa 16 anos, o sea que bueno. algo sabrei. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar por aí, logo entón, xa que falamos dos mexilóns, vamos a comenzar por aí. Ahora acaba de decir Armando que está pechado, que está pechado a explotación ou a recollida. Sí. Non sei. Bueno, ahora nos explicará porque está pechado, seguramente que hai pois un tempo solo, non? Sí, a ver, temos suele haber ciclos, claro, na ría que entran polo mar toxinas, claro, que nos análisis que se lle fan o mexilón pois detectan que hai unhas toxinas que son perxudiciais para o consumo, humano. Sí. Entón teñen que pecharse eses polígonos para que a xente non consuma mexilón que lle traería problemas. Claro. Entón neste momento temos a ría de Pontevedra toda pechada e parte grande da ría de Vigo tamén, tamén está pechada. Hai outras zoas que sí que están abertas, ou seja, que o mercado vai seguir tendo mexilón, pero hai zonas que sí que están pechadas. Pero bueno, que é algo que suele pasar nesta tempada de verán. E alí na Illa da Lousa, onde fun contigo co pasamos tan ben, pois aquela está aberta ou está pechada? Nesa zona hai zoas abertas. Teño entendido que estaban empezando a pechar tamén alguna zona. Pero bueno, xa sabes que en a que haxa polígonos que estén pechados, hai outros que están abertos. Aquí na ría de Vigo ocurre o mismo. Hai zoas máis cara ao interior da ría, que tarda un pouquinho máis en chegar ás correntes, entón tardan un pouquinho máis en pechar, en que ser unha toxina catastrófica como hubo ano pasado, para que permanezcan todas as rías e todos os polígonos pechados. Yeah. Bueno, pero, o sea, porque eu aquel día pasei no Len Grande, nunca vira facer como fain o control do mexilón, como se ver chegar os barcos cargados, claro. Pero Maica non era daquelas que lles dicía que pasaba, non, sácame de ali e sácame de outra punta, porque claro, os mexilóneiros sonche moi cucos. Bueno, hai ese como todo. Ten que ser unha boa, unha experta nese aspecto. Bueno, o sea, pero que nos, os consumidores, podemos estar tranquilos porque, en realidade, se non é dun sitio a outro, as Rías Baixas están a producir. E sigue tendo denominación de orixen o noso mexilón ou non? Sí, por supuesto. A ver, está o Consello Regulador, vale, donde eu estou traballando, que son os que certificamos a denominación de orixen, o mexilón, para que non nos veñan con mexilón da fora e que o pretendan vender como mexilón galego. Claro. a xente, por suposto, ten que estar completamente tranquila, porque a analítica que se lle fai o mexilón noso, non ten nada que ver coas analíticas que se fan o de fora, son super, super exhaustivas. Aí está. Teñen que pasar moitas horas, o rato se morre dentro das 24 horas, iso se apecha en la que moras 23 e media, o cual, cando o mexilón está pa consumo, cando chega o consumidor, e porque pasou todas as analíticas, está en perfecto estado para consumir, claro. Aí está, eso é o que fai falta, claro. que os consumidores estén tranquilos e que saiban que o mellor mexilón do mundo, por así decirlo, está en Galicia. É mellor, máis que nada, en nas Rías Baixas. Nas Rías Baixas. Sí. Sí, home, claro, sin lugar a dudas, é o mellor do mundo, sobre todo pola sabor que ten. Exactamente. O sabor do mexilón das Rías Galegas é completamente distinto ao sabor de calquera outro mexilón. Uh-huh. Porque os movimentos de auga que temos nas nosas rías non son comparables con outros. Claro. A mar saben moi rico. O plancton que eles consumen non é o que consumen outras zonas do Atlántico. Non. Claro, aparte o a temperatura que temos nos na auga, dan unhas características moi propicias para que este mexilón sea estupendo e maravilloso. Claro. E unha recomendación que nos podías facer, Maica, cando vayamos de ferias, como din os portugueses, cando vayamos de vacacións por aí, a ver, a onde nos chegamos? Armando está me contando aquí moitas historias de que foron a Arousa e outros sitios, pero, a ver, nos, bueno, mira, gústanos eu con Maica percurrín todo aquilo. Gústanos ir a Moaña por varias razóns. Unha delas porque temos amistades de xente que toca e canta en galego, sí. Pero por outra parte, que aí, a parte de xantar ben, tamén se proban cousas deliciosas, non? Hombre. Claro, a ver, eu particularmente ven da Concejalía de Turismo, xa que metín nesta dirección nova da política, por decirlo entre comillas, pois sí. O traballo me permitía ter unha certa liberdade de tempo. Sí. Dicen, bueno, pois aproveitar, vamos a aproveitar a mirar como podemos facer, pois para fomentar un pouco o noso, non? Claro, este claro. Caso, algo do que eu estou vivindo, son moitas as familias galegas en Moaña que viven, pois, direta ou indirectamente do mexilón. Entonces, a nos ocurrínsenos facer unha festa. Hai unha asociación de mulleres de Moaña, fai todos o primeiro domingo de agosto, ahí. Leva moitos anos facendo a festa do mexilón. Entón hai que apuntar xa. O primeiro domingo de agosto hai que ir a Moaña a probar o mexilón. Festa do mexilón. Entón aí arranca durante todo o mes un mes de tapas especiais relacionadas co mar, chamase programación Sabores da Ría. Sabores, sí. O sea que aí hasta se pode tomar camarón, non? Bueno, todo que sea da ría, pero camarón vou te explicar, porque mira, os locais participan, cada día toca de un local, entón o local vai a poñer unha tapa, pero unha tapa generosa, polo precio dun euro. En esa tapa ten que ser sempre produtos nosos, típicos aquí, todo o que teña que ver co mar. Ajá. Non poden poñer nada de carne. Uh-huh. E aparte, esa actuación en directo dun grupo noso. Aí. Pois aquí o que sobran en Moaña son asociacións culturais, e movimentos culturais. Sí, sí. Entonces, pois, ou pode ser unha charango, un grupo de gaita, de todo. Vale? Entón, durante o mes de agosto está asegurado, tanto na comida como un pouco na cultura nosa. Ajá. Uh-huh. Esa che digo, as tapas son a un euro e son as tapas super generosas. Sí. E despois facemos durante unha semaniña, porque iso é algo que fago eu xunto cos bateiros, que supón un traballo bastante, bastante grande, o que facemos é salir ás bateas con xente, collemos, bueno, seguro que Armando algunha vez explicaría, nos en Moaña para cruzar para Vigo, temos servicio de barco. O sí. Para ir a sillas, sí, temos servicio de barco. Entón, ese barco, sí. Durante esa semaniña, unhas horas, contratámolo nos. Nese barco levamos a xente e levámola a unha batea. Eu poñome en contacto co bateiro, ese bateiro fainos unha demostración de como é o proceso. Entón, eu fago a explicación das cordas, como se enchen as cordas, o período que ten que pasar, como se levantan, como se recollen. Sí. E mentras eu fago esa explicación, teño unha xente na parte de abaixo do barco, que é precioso, porque está catamarán que está descuberto por arriba, e mentras a xente sube arriba e escuta a explicación, teño sentabaixo que prepara as mesas, co mexilón que eu acabo de cocer nos muelles onde facemos o control. Uh-huh. A xente baixa, despois da explicación, que, bueno, suelo durar unha horiña ben, porque a xente ten inquietudes, se non sabe, e sorprende-se moitísimo iso de mirar unha batea in situ, claro, as cordas, e todo iso chama de moitísimo a atención, e cando baixan ponen de gustar o mexilón. Ponemos un viño, auga por os nenos, un pouquinho de pan, e pagan 6 euriños e pasan divinamente. Uh-huh. O sea que... Así que iré anotando. E eso hai que... Bueno, aparte de anotarse, hai que poñerse en contacto co concello ou hai que ir ao sitio de información e turismo ou como? Como se contrata eso? Como se leva a cabo para que cualquiera persoa que se chegue a Moaña ten que ser nuns días especiais, ten que ser nunha... En agosto. Suele ser a primeira semana de agosto. Unha vez que remato o domingo a festa do mexilón, aí comenzamos coa demostración do mexilón nas bateas. Coas visitas ás bateas, as visitas que costan 6 euriños por persoa. 6 euriños dende Moaña e 12 dende Vigo e dende Cangas, porque como é algo que facemos dende o concello de Moaña, pois damos unha pequeniña ventaja á xente de Moaña. O sea, sei que... ou nas taquillas de Nas, que é o barco que fai o recorrido. Aparte, poden visitar a ría, vamos a Vigo, Cangas, Moaña, fan un pequeno percorrido, a cidade do mar, algo moi bonito. E isto, pois, que é todo o mes de agosto? Ai, perdón, acabaseme de cortar un pouquinho a cobertura. Pois quédate nos nun punto, porque senón vai nos a nosotros mal tamén desde aquí. No punto... A ver, agora creo que se escoito ben. Sí, agora sí. Vale. Como estamos falando desde o móvil, a máis e desde a tua casa, pois oise perfectamente, pero... Quédate nos que tiña nun punto. Sí, pasou. Bueno. Digo eu que é todo o mes de agosto ou... O das tapas, sí, todo o mes de agosto. Sí, todo o mes de agosto. E as visitas... Sí, a saída das bateas facémonas solo unha semana, porque é o que te comentaba antes. Sí. Eu teño que poñerme en contacto con os bateeiros, eles teñen que levar uns días antes o mexilón a depuradora, traen o mexilón todas as mañanas o muelle, eu dedico-me a coser mexilón todas as mañanas. Sí. Para poder, ás 12:30, 1:15, que chega o barco, coas sí. Antes, poder ir no barco e rematamos o mellor as 4 da tarde, entón faixame un pouco costoso nese sentido. Sí, sí. Comezamos facendo 15 días, pero a verdade tuven que baixar un pouquiño porque o ritmo é un pouquiño costoso Pois, porque claro, pero as visitas das bateas, a visita ás bateas solamente son 7 días, non? Sí. Pero despois o que... Pero por ese motivo que te sí, digo, sí, sabes? Sí, porque, pero claro, despois o das tapas, pois xa é todo o mes de agosto. Sí, o das tapas todo o mes de agosto. De feito, hai xente que venden de Vigo ou de Cangas, xa se quedan en Moaña, comen en algún restaurante de por aquí, quedan a pola tarde que cando comenzan as tapas e as actuacións, e despois retornan a Vigo ou a Cangas e xa non se lle cobra o billete do barco de retorno. Ah, porque ten que vir no barco que vai de Moaña a Vigo e de Vigo a Moaña. Sí, porque o barco recolle a xente tanto en Vigo como en Cangas, non? Xa, xa. Porque en Vigo hai muitísima xente e a verdad é que o resultado que está tendo esta visita ás bateas é apabullante. Hai días que temos que colgar o cartel de que non se pode subir máis xente a bordo. A verdade é que o resultado é tan bo que bueno, promocionamos tanto en Cangas como en Vigo. Aparte, vale, da moito gusto. Ano pasado había un bateiro que se foi a Albacete. E dixolle a recepcionista do hotel, dixolle, yo estuve en Moaña el año pasado y fui a visitar las mexilloneras, que ahora ya sé que se llaman bateas. E o bateiro quedou todo, pues, o mellor coincidiste conmigo, e tal, sabes, iso enche de orgullo. Claro. Ya estamos facendo algo bo. Claro. É importante. Maica, aparte de felicitarte polo traballo que le vas facendo, que pois hai que invitar a xente que visite Moaña e que, bueno, e tamén tendes visitas guiadas ou polo menos comentadas para chegarse a ese paraíso natural que son as Illas Cíes. Sí, hai barcos que saen tanto dende Moaña como de Cangas, E claro que hai, bueno, así as fiestas comenzaron a funcionar en Semana Santa, uh-huh. E bueno, baten récords cada ano de visitantes. De visitantes, non? Paraíso, un paraíso uh-huh. total. Eu invito a toda aquela xente que non as coñece que veñan. Que dicen do Caribe. E que veñan, que aquí tamén temos boas playas e bo clima. Hombre, ademais hai playas da área branca, eh? Sí, son preciosas. Tipo caribianas, sí. pero en galego. Sí, sí. Tipo caribianas en galego. Claro, claro, coa temperatura nosa, sí, que sí. Ten un pouquinho máis de tilín. Bueno, sí, sí. Pero sí. Bueno, recoméndanos unha etapa especial, xa que nos falastes delas, aínda que pode ser que algún se mosque, entre comiñas, pero que, jolín, mollate un chisquiño, a ver, qual é a que non máis a saborosa? Mira, a mí gustame todas, vou decir a verdade. Home, claro. E a variedade de empanadas que se fan, pues, con mexilón, con tamburiña, con pulpo, todo encanta. Ahora, ostra. Eu daría a palma de ouro as faves con ameixas. As faves. Faves con ameixas. Sí. Ya, además, si son por un euro solo, xa ves ti. É que, a ver, quen come por un euro unha boa tapa? Claro, boa claro. Tapa? Claro. Os galegos somos parturentos. Xa. Pues, a ver se me, bueno, a ver se neste mes de agosto me podo chegar aí porque teño ganas de... Cando veño de Liviño novo. Eu si me convides vou, non te preocupes, Armando, que estamos convidados os dous. E despois contades a cousa de primeira man, que pois mira, claro. Temos que buscar por aí unha vivenda rural que hai moitísimas e ademais recomendables, por certo, con precios económicos fabulosos. E se non toda a xente achégase, moita xente chegase ou a Ribadumia, a Sanxenxo, a Arousa, todo eso, e sin embargo Moaña e a península Guerreira non se atreven. A península do Morrazo. Non se atreven tanto. Sí. Ademais, pero mira... Pero bueno, unha vez que veñen, sorpréndese e despois retornan, porque pasou... Hai moita xente, o ano pasado, fai dous anos, hubo unha quedada de Audis que se celebra pois por toda España, e hubo xente que veu e que se esperaba, como dix ti, pois en San Xenso. Sí. Cando chegaron a Moaña, dixeron, ah... Dios mío, pois, e como non nos fala ser nunca listo? Porque San Xenso está moi masificado. Que precioso, que en Galicia todo é moi bonito. Claro. Pero quizá está demasiado masificado. Entonces, claro. Entón, chegaron a Moaña e dixeron, mira, pois xa está. E o ano pasado, cando volveron a vir outra vez, xa viñeron directamente para Moaña. Claro. Xa non se foron a outro sitio. Creo que a Península do Morrazo era gran desconhecida, pero que merece a pena vir. Esto seguro que se repite. Sí, sí. Ademais, mira, dende a casa de Maica, sí. Veixe Beverly Hills, que é donde viven os futbolistas do Celta. Algús, non? Algús. Sí, sí. Algús. Sí. Bueno, pero que vexas que coñezco a túa. Eu tamén teño visitado, bueno, por ali moito, porque meu irmán vive en Vigo e entonces máis dunha vez. Bueno. Además, desde cativo nosos pais que vivían en Cortegada levábamonos moito a esa zona e o Morrazo era unha das zonas ademais, preferidas miñas. Quizáis o mellor pola súa etnografía e polo seu patrimonio cultural, non somente a península ten moitísimo patrimonio extraordinariamente bonito, non? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Ten sitios que son, vamos, incomparables, son marcos preciosos. Sí. Nos ves aquí en Demoña, sempre decimos, sabedes que o mellor que ten Vigo, as vistas. Sí. Sí. Porque están carapanos. Claro, pero aparte tiño ganas de ir porque eu tiño un gran amigo, pois que vive en Meira, mas é escritor, ajá, que xa o temos entrevistado aquí. Ah, sí? Sí. Ah, teño que falar con el, teño incluso teléfono de vez en cuando nos damos saludos. Moi ben, moi ben. E aparte, pois, claro. Pero non, eu teño que ir a probar esas tapas. No mes de agosto non podo, e despois, podo pasar. E despois, non podo faltar, non. E despois ir ele no paseo marítimo, ir a Orensana, tomarnos o noso café, os vos helados e esa empanada que fan de maza que non vexas. Tamén. E a ver se vemos o noso... Armando coñece moi ben todo. Moi ben. A ver, pues, o sea, sei que podemos presumir dun gran embaixador de Moaña aquí en no Baix Llobregat. Sí. Moi ben. Señor. Vale. Pois, Maica, que agradecemosche moitísimo esta colaboración e esta participación túa no noso humilde programa Galegos Novais, e que non pensamos que sea nin a primeira nin a última, que continuaremos, que cualquier novidade que se teña previsto, por certo, ese grande evento que se fai anualmente ou que se facía anualmente con respecto á música celta, que xa está en marcha. Está en marcha, sí, teño unha compañeira que se chama Colomba, que leva cultura, sí. E aparte xa nos fanse 30 anos do Festival Intercéltico, e penso que está preparando para botar a casa pola ventá este ano. Pois, Armando, vais a encargar pois, nada, tú xa sabes, por esto, mandasme o teléfono desa compañeira que prepoderemos falar con ela. Hai que lle dar un toque, darlle publicidade aquí, no, humildemente, pero publicidade. Exactamente. Bueno, que cando que irades, que o que estén as nosas mans, non hai problemiña ningún, chamades, e sin, para non ser un orgullo que haxa xente fora de Galicia que faga este tipo de programas, no que podamos nos pois, apoiar, pois tamén desde a nosa humilde... Pues aquí estamos. Pois moi ben. Agradecémosche moitísimo. Bueno, vale, que sigas tendo éxitos, adiante, que teremos que ir a visitarvos. Sí. Está descuidado, está sabido. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois, Maica, moitísimas gracias, en fin, por roubarche este tempo, e unha aperta moi forte, o mismo a ti, que a teus pais, que a teus irmáns. Moitas gracias. Igualmente, Armando, unha aperta moi grande. Ata logo. Ata logo. Não sabe ninguém porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto e neste tormento todo sofrimento eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata à lua. Foi Deus que me pôs no peito e fez espaço sem fim, deu luto às andorinhas e deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de aventura, saudade, ternura e talvez amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi que deu voz ao vento e luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera e deu-me prima.